Bir yağmur yağdı bu kuraklığa, ne bir rüzgar esti bu sıcaklıkta. Kavruldu ciğerim zulüm altında, İslam diyarına al götür beni. Kavruldu ciğerim zulüm altında, Kur'an'ı aradım hiç bulamadım, yaşantıma baktım durdum ağladım. Gözyaşından bir pınar şelale yaptım, İslam gözyaşından bir pınar şelale yaptım, İslam diyarına al götür beni. Kıymet verilirken şu kafirlere, müminler giremez oldu camiye. Camiler dönmüş bak kiliselere, İslam diyarına al götür beni. Cami kiliselere, İslam diyarına al götür beni. Bu kötü diyardan kurtar ya Rabbi.